Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Szósta minęła, serwis Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Radosław Mróz. A w tym serwisie trójki o zmianach w KRS. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy. Krytykują go m.in. środowiska sędziowskie. A także groźny pożar w gnieźnieńskiej hurtowni alkoholi. Cztery osoby zginęły, kilkadziesiąt zostało rannych w amerykańskim Biloxi. Autobus wjechał tam pod pociąg. Ale na początek kolejny rekordowy finał. 105 milionów 570 tysięcy 801 złotych 49 groszy! Wielkie brawa dla nas samych! Dla was Polacy! To finał, 25 finał! Informował i dziękował na Zamku Królewskim w Warszawie szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzy Owsiak, ogłaszając ostateczny wynik 25. finału WOŚP-u. Tyle właśnie pieniędzy ofiarowali Polacy, tym razem na najnowocześniejszy sprzęt, który będzie ratował życie i zdrowie dzieci oraz pomoże w zapewnieniu godnej opieki medycznej seniorom. To ponad 30 milionów złotych więcej niż rok temu. Już nie zgromadzenia sędziów, a Sejm ma wybierać członków Krajowej Rady Sądownictwa. Rząd przyjął wczoraj projekt nowelizacji ustawy o KRS, którą przygotowały Ministerstwo Sprawiedliwości. Szef tego resortu Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej mówił, że to jeden z wielu projektów, które mają usprawnić polskie sądownictwo. Przekonywał, że zmiany są konieczne, bo zaufanie do sądów topnieje. Ja bardzo boleję nad tym, że prominentni przedstawiciele korporacji sędziów nie byli w stanie przez ostatnie lata wypracować takich standardów reakcji na patologie, które mają miejsce w sądownictwie. Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł dodawał, że celem zmian jest oddanie narodowi kontroli nad sądownictwem. W związku z tym proponujemy, aby wyboru członków do Krajowej Rady Sądownictwa dokonywał parlament. Tak jak dzisiaj wybiera Rzecznika Praw Obywatelskich, jak wybiera prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Projektowane przez ministerstwo rozwiązania krytykują środowiska sędziowskie, Rzecznik Praw Obywatelskich, niektóre organizacje pozarządowe, a także sama Krajowa Rada Sądownictwa. Według nich projekt upolitycznia sądownictwo i może być w wielu miejscach niekonstytucyjny. Zmiany mają wejść w życie już za 2 tygodnie. Kadencja obecnych członków Rady zakończy się miesiąc później. Przez kilka godzin 13 jednostek Straży Pożarnej walczyło z ogniem w Gnieźnie. Paliła się tam hurtownia alkoholi. Zgłoszenie przyszło około 20:30. Świadkowie relacjonują, że płomienie były widoczne z odległości kilku kilometrów. Towarzyszył im gryzący dym. Strasznie. Płomienie na nie wiem ile metrów, ale ogromne. Przerażające. Jesteśmy sąsiadami, to wyszliśmy, kupa dymu, ogień. Z okna widziałam, że taki dym ciemny szedł i właśnie tu podeszliśmy. Ogień to tylko płomyczki, ale ten dym taki ciemny szedł. Mura dymu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Straż pożarna nie informuje na razie szczegółowo o skutkach pożaru i rozmiarach strat. I kolejne tematy w serwisie trójki. Co najmniej 4 ofiary śmiertelne i kilkadziesiąt osób rannych. W mieście Biloxi w stanie Mississippi na południu Stanów Zjednoczonych autobus zderzył się z pociągiem na przejeździe kolejowym. Strażacy musieli rozcinać wrak autobusu, aby dostać się do niektórych ofiar. To ogromna tragedia. Wiemy, że zostało nią dotkniętych wiele rodzin. Zrobimy wszystko, co możliwe, aby im pomóc. Informował szef policji w Biloxi John Miller. W autobusie znajdowali się starsi ludzie, którzy jechali do kasyna. Załoga pociągu wyszła z wypadku bez szwanku. Na razie nie wiadomo, dlaczego pojazd nie zdołał uciec przed nadjeżdżającym składem. To już druga porażka premier Theresa May. Brytyjscy lordowie sprzeciwili się rządowi w sprawie Brexitu i przegłosowali poprawkę dającą parlamentowi większą rolę w procesie negocjacji. Izba Wyższa Brytyjskiego Parlamentu zmodyfikowała projekt legislacji pozwalającej gabinetowi Theresa May na formalne rozpoczęcie procesu występowania kraju z Unii Europejskiej. Teraz, jeśli posłowie i lordowie nie będą zadowoleni z wyników rokowań z Brukselą, będą mogli nakazać rządowi dalsze negocjacje. Szanse, że te poprawki się utrzymają, są jednak niewielkie. Parlament musi mieć prawo głosu w sprawie tak wielkiej wagi. Kpiną byłoby, gdyby głosować nad tym mogli europarlamentarzyści, a my nie. Ta poprawka jest niepotrzebna, to recepta na konflikt pomiędzy lordami a posłami. Zakończona głosowaniem, w którym lordowie sprzeciwiają się woli rządu. Głosów przeciw 268, 366 za poprawką dającą parlamentowi szerzej zakrojone prawo weta w sprawie Brexitu. Według dotychczasowych zamierzeń gabinetu Theresy May po 2 latach negocjacji parlament mógłby albo przyjąć, albo odrzucić układ wynegocjowany przez rząd. A w przypadku braku zgody Wielka Brytania automatycznie wyszłaby z Unii bez jakiegokolwiek porozumienia. Teraz parlament może odrzucić układ i nakazać rządowi powrót do stołu negocjacyjnego. Tyle, że to nie koniec procesu, bo Brexit do Izby Gmin powraca w przyszłym tygodniu. Tu rząd ma większość, eksperci są zgodni, że poprawkę usunie. Razem z inną, jednostronnie gwarantującą obywatelom unijnym prawo do pozostania na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis trójki. Polska w chłodnej masie powietrza polarno-morskiego. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na południowym wschodzie deszcz, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Ciśnienie spada, temperatura od 4 stopni w Olsztynie, 5 w Koszalinie, Ustce i Suwałkach, 6 w Toruniu, Bydgoszczy i Rzeszowie, 7 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Lublinie, 8 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Katowicach, 9 w Gorzowie, Zielonej Górze i Opolu, do 10 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. To be a great woman, but I'm in these times. No i proszę dwie panie na A, Areca i Eni. Tak się zaczęło, no bo dziś troszkę, nawet może powiedziałbym cokolwiek bardziej niż zwykle damska muzyka o poranku. Tak to będzie wyglądało, oczywiście z wyjątkami, będą wyjątki. Ale dziś kłaniamy się państwu nisko, zwłaszcza paniom się kłaniamy. 8 marca, Dzień Kobiet, wszystkiego dobrego od samego rana życzymy. 10,5 minuty po 6, no i muzyka też w odrobince takiej zamówiona. No, specjalnie jedna pani będzie wiedziała. Prosiła właśnie o to nagranie w Dzień Kobiet. No, to polecamy się oczywiście. 2273@polskieradio.pl 71335 14,5 minuty po 6. Co dziś w programie? Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy państwa serdecznie do 9. O kobietach oczywiście mówić będziemy, o kobietach pracujących, bo były badania. Aż 40% wszystkich stanowisk najwyższego szczebla, top managementu, jest obsadzone w polskich firmach przez kobiety. Braliśmy tutaj pod uwagę szefa działu, zarząd i prezesa zarządu. Kobieta pracująca żadnego stanowiska się nie boi. O tym porozmawiamy po 7.35. Zapraszamy serdecznie. Mówić będziemy wcześniej, godzinę wcześniej, już niedługo po 6.30, o małych pragnieniach kobiet. Takie codzienne życzenia. wypoczynek, żeby ktoś mi dzieci wziął gdzieś daleko na jeden dzień. Z nocą najlepiej i może jakiś masaż wtedy, kino. O takich małych życzeniach, pragnieniach sobie wspólnie, mam nadzieję, także z paniami porozmawiamy. 227 trójek, przypominam. A poza tym oczywiście urywki z kalendarza. Filip Jaślar dziś zagra coś specjalnie dla pań. Zapraszamy na pytania z kosmosu, kwadrans po siódmej. No i trójkowa rozrywka przed dziewiątą, też damska. A rzecz jest prosta, to warto wiedzieć, bowiem niewiedza często nas gubi. Mężczyzna mówi, żeby powiedzieć. Kobieta mówi, żeby mówić. Archiwum trójkowej rozrywki przed dziewiątą, to tak na zachętę, zapraszamy. A dzień dobry panu. Dzień dobry, jak co roku wraca temat oczywiście prezentu dla żony na Dzień Kobiet. No w zeszłym roku była to czołówka, jak wszyscy pamiętają, pewnie w tym roku, nie wiem, takie pomysły jak na przykład opony letnie czy młot udarowy to odpadają, bo to już dawno kupiłem żonie, także no mam rozterki. Dziękuję bardzo za ewentualne propozycje. My także dziękujemy bardzo za te informacje. A może śniadanie jeszcze zdąży pan zrobić? A dlaczego nie? 16,5 minuty po 6. A, to też będzie o pragnieniach piosenka. Ledwo mnie znasz, tyle już masz planów, jakbyś wieki nie znał. Siedzimy tu godziny pół, zahaczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdy się tak uśmiecham. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem z ramion twych prost. Do nieba, do nieba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem, więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Słyszę twój szept, trochę starań i świat jest nasz. Powiedzmy tak, za 8 lat adres w bloku i mały Fiat. Nie łam głowy, jak ty to uzbierasz. Wszystko hurtem możesz dać mi teraz. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam z powrotem, z ramion ty wprost. Do nieba, do nieba. Wszystko, czego dziś chcę. Pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam z powrotem, więcej mi nic nie trzeba. Nie trzeba. Pamiętaj o tym, polecieć chcę. pani Izabela Trojanowska. Takie nagranie dzisiaj o poranku. Ktoś dopytuje, czy jeszcze pan Ryszard z Klanu też będzie śpiewał dzisiaj. Nie, ale tutaj kolega zaproponował, żeby wersję tego nagrania... Kto zagrał? Metallica. Myślałem, że Acid Drinkers mogliby to nagrać. Też by ładnie brzmiało, prawda? Na pewno. Marcin Pośpiech, bardzo proszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaoglądamy na pierwsze strony gazet, a na nich bardzo dużo o kobietach, bo dziś Dzień Kobiet, na początek Rzeczpospolita, ambitne kobiety we władzach znanych firm. Nie powstrzyma ich żaden szklany sufit, a tempa kariery mogłoby im pozazdrościć wielu ambitnych mężczyzn. Tak można podsumować tegoroczną ósmą edycję naszego zestawienia Rzeczpospolitej wschodzących gwiazd biznesu. Przedstawiamy w nim 10 kobiet, które w trakcie kilkunastu, a czasem niespełna 10 lat kariery zawodowej osiągnęły wysokie stanowiska w dużych, znanych firmach. A te znane firmy to m.in. IKEA Polska, Żabka, Link 4, Kaufland czy Absys Polska. Proszę zajrzeć do tego tekstu. Chociaż o rynku pracy i kobietach na tym rynku pracy trochę w innej tonacji pisze Puls Biznesu, także na swojej pierwszej stronie. Kobiety muszą grać w męską grę. Kobieca ścieżka kariery jest trudniejsza. Odsetek pań w zarządach nie przekracza 20%, a w większości polskich firm w ogóle ich nie ma w ścisłym kierownictwie. Tak wynika z raportu przygotowanego przez firmę McKinsey. To Puls Biznesu. W Gazecie Wyborczej zapowiedź Międzynarodowego Strajku Kobiet, czyli wydarzeń, które będą działy się dziś w wielu miejscach w Polsce. Wyborcza pyta, co zrobić, żeby Polska i świat były przyjaźniejsze kobietom na pierwszej stronie. Z kolei Gazeta Polska Codziennie. Feministyczne aktywistki wykorzystują wizerunek Anny Walentynowicz. O co chodzi? Na plakatach promujących poznańską manifę pojawiły się zdjęcia legendy Solidarności Anny Walentynowicz. Okazuje się, że rodzina kobiety nie wiedziała o wykorzystaniu jej wizerunku przez feministyczne aktywistki i na takie wykorzystanie się nie godzi. Dziennik Gazeta Prawna. Sądny Dzień Kobiet i to już o Dniu Kobiet w mniej wesołym świetle. Politycy przestali udawać, że chcą zreformować wymiar sprawiedliwości. Rzeczywistym celem jest władza nad niezależnym sądownictwem, a w tym sporze główne role odgrywają Małgorzata Gersdorf, pierwsza prezes Sądu Najwyższego, i Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego. I na koniec zostawiłem męski wątek, czyli pierwsza strona przeglądu sportowego. Tylko Lewy w ćwierćfinale. Napoli przegrało z Realem 1-3 i odpadło z Ligi Mistrzów. Gol Roberta Lewandowskiego, awans Bayernu. I na zdjęciu mamy Piotra Zielińskiego, Roberta Lewandowskiego i Arkadiusza Milika. I ja zwróciłem uwagę na to, że wszyscy mają właściwie identyczne fryzury. A kiedyś piłkarze to mieli naprawdę takie fryzury fantazyjne, a teraz spójrz, nuda. Tacy grzeczni panowie z banku. Jest dużo... Nikogo nie obrażając z banku. Oczywiście, bo tutaj ten pan, to jest pan Robert, prawda? Pan Robert w środku. Pan Robert czesze się do góry i w prawo, pan Arkadiusz czesze się do góry i w prawo, a pan ten tutaj... Piotr Zieliński. Do góry i w lewo. Aha, no ale... No dobrze. To jest kolosalna różnica. I tu ma też przedział. Nie byłem świadomy. Ale rzeczywiście... A my do góry i w lewo. Ja tam to, co mam, to tam staram się... Przyczesać, tak, żeby jakoś... Było. No dobrze, to taki wątek damsko-męski. Fryzjerski by powiedział. Dobrze, Marcin Pośpiech, nie bronimy już. Nie bronimy. 23, no prawie 24 minuty po 6. Jeśli chodzi o te praktyczne prezenty, bo tu słuchacz w zeszłym roku czołówkę żonie kupił taką lampkę. Pani Anna napisała, że uwielbia praktyczne prezenty, ale tylko te do swojej pasji, czyli na przykład do rękodzieła. Szycie zabawek, projektowanie i szycie ubrań dla dzieci własnych. Odnawia także meble własne. No i mąż kupuje takie rzeczy, jak takie coś do maszyny do szycia. Ja nie bardzo wiem, jak to przeczytać. Albo na przykład pistolety do kleju. Albo na przykład napownice. No, sprzęt kuchenny nie wchodzi w rachubę. Jeśli mogę radzić słuchaczowi, to powiem tak. Spawarka. Spawarka w jakimś fajnym kolorze na pewno żonie sprawiłaby radość. A tych sklepów spawalniczych jest teraz sporo, więc jak się pośpieszy, to może jeszcze zdąży z tą spawarką. Drogi słuchaczu, stąpamy po kruchym lodzie. 24,5 minuty po 6. No dobrze. Show. Oj, otworzyliśmy chyba niedobry worek. To pan Bartłomiej napisał: pilarka spalinowa, moje, znaczy mojej żony marzenie. Kilka dni temu piłką ręczną podcinałem gałęzie drzew, dołączyła się żona i tak jej się spodobało, że prawie dokończyła pracę. A mam w planie wycinkę kilku drzew. No nie, no pan też? Ja w sprawie tego prezentu ewentualnego, śniadanie do łóżka to odpada, bo nie lubię okruszyn w łóżku, w pościeli. Przez cały rok robiłam podchody w sprawie takiego pięknego urządzenia, bransoletki, 29 narzędzi. I chyba będę musiała sobie sama to kupić, bo jakoś, nie wiem, nie zrozumiał mój mąż tego, że ja to tak bardzo chcę taki prezent dostać. No, nie dostałam niestety jeszcze. No trzeba, no właśnie, no trzeba wyłapać te takie delikatne sygnały, to jest najważniejsze. A to, co otworzyliśmy, to była puszka z Pandorą, zdaje się. Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. Nie rób takiej żałosnej miny. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Kiedy ochotę miałam na kino, tyś miał na lody nastrój. Chciałam, by razem czas nam upłynął, ale ty scenił czas twój. Zawsze lubiłam stare piosenki, a ty wolałeś Big Beat. Wszystko się zmienia, teraz te dźwięki humor poprawią mi w nich. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. Zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Pójdę do kina z Wackiem lub Wickiem, z Jackiem zatańczę twista. Jurek ma także oczy nieprzytkie, skoczę więc z nim na przystań. Maciek zaprosi mnie do teatru, Wojtek na rurki z kremem. Więc za mną oczu już nie wypatruj i mnie już dłużej nie męcz. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, sobie radę dam. Jesteś to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki kram. Jeśli chcesz widzieć zmartwień bez liku, ciągle przez ciebie mam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. Jak sobie radę dasz mnie wdzięczniku, kiedy zostaniesz sam. No proszę, a jednak pani Ewa napisała, że spawarka podoba jej się najbardziej, a pani Marta informuje, że po obejrzeniu ostatniego sezonu Wikingów marzy jej się toporek. 6:30 minęła. Radek się trochę zdziwił. Radosław Mróz, o skrót wiadomości. Tak. Posłowie zajmą się sprawą wycinki drzew. W Sejmie rozpoczyna się 3-dniowe posiedzenie. Jednym z tematów jest ustawa o ochronie środowiska. W Sejmie są dwa projekty w tej sprawie. Autorstwa posłów PiS i PO. Ten drugi został wczoraj negatywnie zaopiniowany przez Sejmową Komisję. A projektem PiSu komisja na wniosek posła Wojciecha Skurkiewicza zajmie się prawdopodobnie jutro. Projekt nakazuje m.in. zgłaszanie wycinki władzom samorządowym. Po usunięciu drzew właściciel nieruchomości nie będzie mógł jej sprzedać przez 5 lat. Szef polskiej dyplomacji zapowiada, że będzie domagał się, by Jacek Sariusz-Wolski został zaproszony na unijny szczyt, podczas którego wybrany zostanie szef Rady Europejskiej. Witold Waszczykowski przekonywał w Brukseli, że europoseł to jedyny oficjalny polski kandydat. Wydaje się, jest to nielogiczne, abyśmy mogli dyskutować o formalnym kandydacie, który został zgłoszony przez Polskę i Rada nie wysłuchałaby go na tym spotkaniu. Więc będziemy domagać się tego, aby był zaproszony. O drugą kadencję w roli szefa Rady Europejskiej domaga się Donald Tusk. Swoją kandydaturę zgłosił miesiąc temu na Malcie. Są zarzuty dla mężczyzny, który w sobotę sterował dronem nad Belwederem. Odpowiadał za złamanie prawa lotniczego. O tym incydencie informowało Biuro Ochrony Rządu. Funkcjonariusze najpierw zauważyli drona latającego nad budynkiem, a później zlokalizowali jego operatora. W parku następnie go zatrzymali i wylegitymowali. Okazało się, że jest to obywatel Łotwy i że towarzyszyły mu dwie Rosjanki, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Michał Dziekański. Obywatel Łotwy, który wykonywał lot dronem w rejonie Belwederu, usłyszał zarzut naruszenia przepisów prawa lotniczego, ponieważ wykonywał on loty w terenie zamkniętym w obszarze lotniska, a także w obszarze zarządzanym przez Biuro Ochrony Rządu, bez uzyskania stosownych zgód z Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz BOR. Za naruszenie przepisów lotniczych grozi w Polsce do 5 lat więzienia. W Trójce kolejne informacje o 7:00. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, ale miejscami może się chmurzyć. Na południowym wschodzie popada deszcz, a na wybrzeżu także deszcz ze śniegiem. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Temperatura od 4 stopni w Olsztynie, 7 w Warszawie, Łodzi, Krakowie i Lublinie, do 10 stopni we Wrocławiu. Temperatura taka nie do morsowania, drogi redaktorze. Zdecydowanie za ciepło, panie redaktorze. Za ciepło. Tak, no tak myślałem, że już za ciepło. Ale może ktoś się skusi. Ale to nie będzie żadnej przyjemności, proszę mi wierzyć, kiedy jest minus 15, minus 20, kiedy jest taki śnieg, że się można wytarzać w tym śniegu, wejść do wody, no to wtedy człowiek czuje, że żyje, tak? Wszystko dobrze? Bywało lepiej zimą. Dziękuję. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto? Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koń mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Wielkie badanie wzroku trwa. Zapisz się na stronie wielkiebadaniewzroku.pl lub w salonach. Vision Express. Dbamy o twoje oczy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71335 SMS-owo. Niech tradycja trwa i duch w narodzie nie gaśnie, pisze słuchacz. Studenci do nauki, pisarze do pióra, panowie do kwiaciarni. Po kwiatek. Pozdrawia pan Andrzej z kwiaciarni. Chciałbym wszystkim paniom złożyć najserdeczniejsze życzenia mówienia wprost. Drogie panie, my faceci się nie domyślamy. Jeżeli chcecie, abyśmy cokolwiek wam kupili, powiedzcie wprost. Nie róbcie podchodów, nie owijajcie w bawełnę, tylko mówcie wprost. Tak mamy skonstruowany mózg, nie domyślamy się. Trenuję to z własną małżonką od 15 lat. Działa. Trzeba próbować jednak, drogi słuchaczu. Myślę, że trzeba próbować wyczytać to we wzroku. Bo gdy patrzy tak... A gdy patrzy tak, śmiejesz się. Dzień pogania noc, świtem purpurowym, ty jak czarny kot, kończysz łowy, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ich koszkawy smak ciągle kusi cię. A gdy patrzę tak, śmiejesz się. Nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka taka jak ja. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka, odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złoto, choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy ci się bombonierka, istny cud, żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę. Dzień szafirowym zmierzchem, tobie kocich gier nie dość jeszcze, nic mi do twych zdrad, chociaż dziwi, że ostry kolor kłamstw nie razi cię. A gdy patrzysz tak, śmieję się, nic mi do twych zdrad, ale wiem. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad, marzy ci się bombonierka. Cukierkach tu i ówdzie. idzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkam, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Choć papierków po cukierkach tu i ówdzie ślad. Marzy mi się bombonierka taka jak ta. Niby nic, a jednak zerkasz, jak się dostać do pudełka. Odkryć tajemnicę słodką, delikatnie zdjąć złotko. Choć papierków po cukierkach ślad i tam i tu. Marzy mi się bombonierka, istny cud. Żeby tak nasycić się, ale wciąż w zapasie mieć i rozgryzać tę zagadkę po ostatnią czekoladkę. Słuchaczka informowała, że bardzo chciałaby dostać taką bransoletkę z narzędziami. 29 sztuk, jeśli dobrze pamiętam. Tu ktoś podpowiada, że to kosztuje około 1000 zł. Taka bransoletka. No, ale biżuteria kosztuje. Jeszcze jeden list od pana Michała. Mój synek Janek postanowił zrobić dziś swojej mamie Asi prezent i właśnie dzisiaj się zaczął gramolić na świat. Ruszamy do szpitala. Trzymajcie kciuki. Spokojnego i szczęśliwego dnia całej rodzince życzymy. Zapraszamy do Trójki. Za 21 minut siódma będzie. Czego tak naprawdę pragną polskie kobiety? To jest dziś bardzo ważne pytanie. Żeby w Dniu Święta Kobiet ułatwić panom trudne zadanie uszczęśliwienia drugiej połówki, postanowiliśmy wysłać na zwiady swojego człowieka. To sprawy zasadnicze, wzruszenie ściska mi krtan. Kilka skromnych życzeń w Dniu Święta Pani. Życzę Pani, proszę Pani, żeby w Pani zakochani byli wszyscy. Sobie zrobię dzień przed telewizorem. Zajmij się dzieckiem, przyniosę tylko do karmienia. Przystałby na taką propozycję, jak Pani myśli? No, jakbym ładnie poprosiła, to pewnie tak. Ale fajniej by było, żeby on na to wpadł. Super by było. Pani też by przystała na takie nieróbstwo jednego dnia? Ja to bym raczej preferowała, by dziecko na przykład oddać teściowej albo mamie i żeby gdzieś na przykład z mężem sobie wyjść tak na cały dzień, może do kina. Mogę się spotkać z moją wnuczką, która też jest kobietą. Jest to dla mnie przyjemność największa w moim życiu. Ta mała kobieta. Jeszcze się. Życzę sobie, proszę pani, kłopocików, ani żadnych trosk, nie życzę sobie, ani klęsk. Jedna z tych pań powiedziała, że fajnie by było, jakby tak tatuś na jeden dzień ją wyręczył całkowicie. I tu widzę, idzie tata i jest maleństwo. Wyręczą częściej niż na jeden dzień, bo z żoną się podzieliliśmy rodzicielskim urlopem, także teraz moje pół roku. Brawo, to gratuluję żonie. No może panu też powinnam. Właśnie się zastanawiam, jakby tu żonę zaskoczyć i tak nie do końca mam pomysł jeszcze. Ciche marzenie. Wypoczynek, żeby ktoś mi dzieci wziął gdzieś daleko na jeden dzień. Z nocą najlepiej i ja bym sobie tak wypoczęła. Może jakiś masaż wtedy, restauracja z mężem. Do spa. Mam wyjście do spa, tak muszę sobie tylko załatwić to wyjście. Dostałam na święta Bożego Narodzenia taki prezent, ale muszę załatwić taki dzień, żeby była opieka. To od świąt nie znalazła pani czasu na spa? Ale mam do czerwca. Ważny kupon, także jeszcze chwilka. Wyjechać dzisiaj, jutro. Popatrzeć na piękne kwiaty, które rosną, takie kiście śliczne. Dostać też mogłaby pani kwiaty tego dnia. Nie, nienawidzę ciętych kwiatów. Coś spontanicznego, jakiś taki wyskok niezaplanowany. To by sprawiło pani największą przyjemność. Tak. A kierunek, marszruty? Dziki teren. Bieszczady uwielbiam. Tatry też poza sezonem. Gdyby tak przyszła jakaś czarodziejka z różdżką i powiedziała: moja droga, masz dzisiaj swój dzień. Czego pragniesz, a się stanie? Wyjechać. Może być dżungla. To już któraś kobieta, która chce wyjeżdżać. Panie drogie, od czego wy tak uciekacie? Coś w tym jest, jeżeli kobiety o tym marzą. Pan ma tu tyle pań, jaki dzień kobiet? Dzień kobiet jest codziennie. Chciały kobiety równouprawnienia, to co im jeszcze święta dawać? A miałaby pani takie swoje marzenie na Dzień Kobiet? Nie prezent, nie. Tak, teleportować się gdzieś w ciepły kraj, na jakąś wyspę bezludną. następnego dnia wrócić. Pani jest orędowniczką Dnia Kobiet. Tak. Pan tu się miga tylko. I to, co było przedtem, to wcale nie żałuję. Tych niby goździk się śmieją. Szefowie przychodzili, wręczalny, wolne było. Jakie wolne? Bo później, że było wolne, przynajmniej gdzie ja pracowałam. Krzyłyśmy się na kawę. Były nagrody. Daj stopy. Róże, tulipany. Dając po goździku nalepka, odfajkowano w niektórych instytucjach Dzień Kobiet. 5 zł na kobietę. Odbiór goździka przymusowy pod groźbą sankcji dyscyplinarnych. Jak to z panów już był, może dzisiaj rano w kwiaciarni? O tym, czego dzisiaj pragną kobiety, pytała Ewa Dudzińska. O czym panie marzą? 2, 2 i 7 trójek. Jeśli musimy poprosić, to tracimy połowę przyjemności z prezentu. Równie dobrze mogłybyśmy wtedy sobie kupić same. Nie chodzi o to, żeby dostać. Chodzi o to, żeby mąż pomyślał, zainteresował się i sam chciał sprawić przyjemność żonie. To jest w tym największa zabawa. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335 o te marzenia, drobne marzenia pytamy dzisiaj o poranku. No a panowie wychodzą naprzeciw, tylko nie wiem, czy do końca trafiają. Ja mojej żonie kupiłem najlepszą kartę graficzną, jaka jest w tej chwili dostępna na rynku. Kto wie, jak się przekona do gier komputerowych, to będzie jak znalazł. Dziękujemy. Za chwilę zajrzymy do prasy. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, Siedem trójek. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Tutaj kobieta w Dniu Kobiet i tak słucham audycji i za każdym razem powtarza się takie stwierdzenie, że mężczyźni nie chcą i nie potrafią się domyślać i trzeba im mówić wprost. A ja powiem szczerze, że tak nie uważam, bo mężczyźni to są istoty myślące i myślę, że czasami mogą pomyśleć. Wszystkim panom wszystkiego dobrego w Dniu Kobiet. Pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze, proszę posłuchać uważnie, bo to bardzo ciekawy prezent może być. Dzień dobry, ja chciałam powiedzieć o moim marzeniu jako prezent. Ostatnio zachorowałam na wykrywacz metali, na detektor. Niestety nie mam komu tego powiedzieć wprost, ale może jakby ktoś ze słuchaczy, któryś z panów, nie miał kogo obdarowywać, to ja bardzo poproszę, wykrywacz metalu z długą cewką. Jola z Warszawy. zanotowaliśmy. Wykresy detektorysta i Polski płyną do pani Joli. Może tak być. Jeszcze pani Justyna też zdradza swój sekret. Najlepszy prezent na Dzień Kobiet to awans Borussii do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. Dlaczego nie? Jestem za. A nawet za 12,5 minut będzie siódma. Teraz Marcin Pośpiech i prasa. I dużo cyferek. Mam nadzieję, że się nie pomylę, ale to takie bardzo cyferki. Przyjemne cyferki. Bardzo przyjemne. Druga strona Gazety Wyborczej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pobiła rekord. Zebrana kwota o ponad 30 milionów przebiła ubiegłoroczne 72 miliony złotych. Wczoraj Jurek Owsiak podsumował 25. finał WOŚP na Zamku Królewskim w Warszawie. 15 stycznia w ulicznych kwestach, koncertach i imprezach jubileuszowych finału orkiestry wzięło udział 120 tysięcy wolontariuszy, ale wszystko to nie jest tak ważne jak ta kwota, czyli 105 milionów 570 tysięcy 801 złotych 49 groszy o ponad 40 milionów złotych więcej niż na początku wydawało się w dniu finału. Gramy ze wszystkimi, nieważne poglądy polityczne. Gramy, gramy, gramy, krzyczał z uśmiechem Jurek Owsiak, a wszystko to, co działo się wczoraj na Zamku Królewskim w Warszawie, relacjonuje Gazeta Wyborcza. Rekord WOŚP. Tak, gratulujemy. I przechodzimy do spraw, no niestety mniej przyjemnych, ale ważnych. Czwarta strona działu Krajowego Rzeczpospolitej. Lepkie ręce w policji. Śledczy zbadają, czy zabór perfum, zegarków i ubrań przez policjantów podczas akcji to jednorazowy wyskok. Bomba wybuchła w końcu ubiegłego tygodnia, kiedy Biuro Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, czyli Policja w Policji, zatrzymało kilkunastu funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej zarządu CBŚP w Warszawie. Jego policjanci mieli sobie przywłaszczyć duże ilości podróbek markowych ubrań i kosmetyków z nielegalnej fabryki w Milanówku, należącej do gangu. Rozbito ją w lutym 2016 roku i jak wtedy podawało CBŚP, zatrzymane towary były warte 10 milionów złotych. To była grabież, nie kradzież, mówił śledczym jeden z funkcjonariuszy, zszokowany zachowaniem swoich kolegów. Towary były upychane do worków i wywożone. Samochód był wypełniony workami po sufit. W śledztwie pojawiły się sugestie, że proceder nie był jednorazowym wyskokiem. Dla części nieobecnych przy liczeniu towaru były zostawione paczki. Dwa worki znaleziono u policjantów, także miały być przeznaczone do podziału, mówi nam jeden ze śledczych na podstawie relacji przesłuchanych osób. Lepkie ręce w policji to Rzeczpospolita, a dziennik Gazeta Prawna, gminny bezbronny wobec wycinki. Plan miejscowy nie zatrzyma wycinki drzew. Przekonał się o tym samorząd Łeby, który wskazał, że na działkach nadmorskich trzeba zachować tereny leśne z rzadkimi gatunkami roślin. Mimo to właściciele wykarczowali 4 hektary lasu. Drzewostan, który chcemy zabezpieczyć, musi być bowiem objęty ochroną ustawową, na przykład jako park krajobrazowy. Uchwała w sprawie planu miejscowego takiej mocy nie ma, mówi dziennikowi Gazecie Prawnej radca prawny Daniel Chojnacki. Dziennik, nasz dziennik, bardzo ciekawy tekst na pierwszej stronie. Rosyjski miał i smog. Do Polski trafia ze wschodu kilka milionów ton kiepskiej jakości miału węglowego. Jego spalenie w piecach to jeden z głównych powodów smogu. 3 miliony ton miału trafia rocznie do Polski, a miał jest paliwem kiepskiej jakości, jak pisze nasz dziennik. Jego spalanie powoduje wytwarzanie dużej ilości gazów i pyłów, co ma wpływ na powstawanie smogu. Tak mówi Paweł Sałek, wiceminister środowiska i pełnomocnik rządu do spraw polityki klimatycznej. Dlatego rząd przymierza się do wydania rozporządzeń o jakości węgla, aby z rynku został wyeliminowany miał gorszego sortu. I jeszcze Gazeta Polska codziennie. Sprawy europejskie. Kanclerz Angela Merkel dzieli kraje Unii Europejskiej na równe i równiejsze, pisze Codzienna. Podczas nieformalnego spotkania kilku europejskich przywódców w podparyskim Wersalu, kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się za utworzeniem tzw. Europy wielu prędkości. W praktyce oznacza to podzielenie krajów Unii Europejskiej na lepsze i gorsze oraz zamknięcie się wspólnoty na przyjmowanie nowych członków. To koniec Europy, jaką znamy, pisze Gazeta Polska codziennie. To poranna prasa i Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. A co tu się panów narobiło tylu? Urywki z kalendarza. No tak, troszkę mamy zamieszania w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Pan w tej chwili, pan się przygotowuje, pan ma jeszcze 25 minut do występu. Ja miałem numerek na 6.53. Pan ma na 7.15, na którą? Do laryngologa? No ale nie, ale mój numerek to było 32. Aha, to pan był. Ale to pan ma wczoraj numerek jeszcze, ale to dzisiaj wczoraj też może. To dziś kwadrans po... Czyli co, tu mam czekać? Tak. Czy pan gra na skrzypcach, czy nie? Grywam. Pan gra na skrzypcach? Staram się. Panów połączymy, panowie się przygotowują, dobrze? No dobrze. Dobrze. Pan czeka, pan w jakiej sprawie? O, trzeba sprowadzić w porządku trochę. Pokazać pana Marcina, to zainteresuje pana doktora również. Nowy smyczek sobie kupiłem. Piękny. Drewniany, dobry, 18,50, niedrogi. Drewno. Sprzedaż była? Nie, drewno teraz bardzo potaniało. Dzień dobry państwu. Dziś imieniny obchodzą Arian, Miłogost i Teotyk. Wszystkiego najlepszego. Zawiązałem sobie węzełek na strunie, żeby nie zapomnieć, tylko nie pamiętam, o czym mam pamiętać. No nic. 8 marca to dzień szczególny w historii muzyki. Tego dnia w Lipsku w 1714 roku szczególnie szczęśliwi byli państwo Maria i Jan Sebastian Bachowie, bowiem urodził im się syn, Karl Philipp Emanuel Bach, który został kompozytorem i tworzył w stylu późne rokokoko. Urodził się właśnie 8 marca. Wiem! 8 marca! Dzień kobiet! Drogie kobiety, drogie panie, białogłowy, damy, dziś wasze święto. W związku z tym to ważny dzień dla historii muzyki, ponieważ znakomita większość utworów muzycznych została skomponowana dla was, o was lub przez was. Proszę, oto przykłady. Dla Elizy Beethovena, wiadomo, prawda? Ale ten utwór także... Eine kleine Nachtmusik, czyli mała nocna muzyka. Dla nocnych stróżów Mozart jej nie napisał. A ten utwór? Symfonia zegarowa Haydna. Też o kobietach. Się Józef na żonę naczekał, aż symfonię skomponował. Te utwory także powstały dla was, o was lub przez was. Córko rybaka. To wy, drogie panie, kochając, porzucając, wracając, sprawiacie, że mężczyźni swoje uczucia przelewają na partytury. Braku miłości kobiety nie zrekompensują ani pieniądze, ani kariera, ani nawet posiadanie kota, psa czy chomika. Prawdziwym szczęściem jest miłość kobiety. Take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is she. No pięknie to się pije. Nie wiedziałem, że pan z orkiestrą tutaj, z całym zespołem. No Elvis Costello prosił, żeby wystąpić dziś w Trójce dla pani. Panie Elvisie, specjalnie dla państwa. Dla pani. Filip Jaszlar, bardzo dziękujemy. Kłaniam się. Doktor Tomasz Rożek. Teraz nie wiem, mam powiedzieć dziękuję, czy mam powiedzieć dzień dobry? Dzień dobry, no za chwilę będę. Dzień dobry, za chwilkę będę. Ja mam pytanie, jak pan grał na skrzypcach kiedyś, nastroiłby mi pan instrument, bo mam bardzo kłopoty. Lepiej. Dobrze? Teraz? Tak, tak. Za chwilę serwis, dziękujemy. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Dzień dobry, panie redaktorze, tak się nie robi. Cała rodzina w stresie, wszyscy w powijakach jeszcze, a tu doktor Rożek w radiu. Tak się nie robi, my już dawno na autostradzie powinniśmy być. Nie no, panie redaktorze, my mamy dzieci, proszę, nie róbcie tak. Nie to, żebyśmy nie chcieli słuchać doktora Rożka, ale o czasie, o czasie. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, tu Rainbow. Podajemy idealny przepis na egzotykę dla zaawansowanych. Weź 40% rabatu, bezpośredni przelot, najciekawsze programy i najlepszych pilotów. Dopraw super zniżką i pakietem dodatkowych korzyści. Całość udekoruj zaliczką 15% i ciesz się podróżą dopasowaną do twoich marzeń. Tylko teraz twój przepis na egzotyczną podróż z Rainbow w okazyjnej cenie. Sprawdź na rp.pl lub w ulubionym biurze podróży. Odkryj kobiecy świat w Empiku. Tylko teraz wyjątkowa oferta. 150 wybranych tytułów książkowych, aż 25% taniej. A dodatkowo światowy bestseller Hygge, duńska sztuka szczęścia, za jedyne 19,99. Empik. Z okazji Dnia Kobiet te reklamy Biedronki kierujemy wyjątkowo do mężczyzn. Panowie, to nie jest dzień na zwykłe codzienne zakupy. Dziś dodajcie do nich pyszne czekoladki, kosmetyki i kwiaty. Przyjdźcie więc do Biedronki, by kupić wszystko dla tych, które są najważniejsze. A już 8 marca dla każdego, kto kupi wybrane kosmetyki, mamy dodatkowo fantastyczną niespodziankę. Szczegóły i regulamin dostępny w sklepach. Biedronka. Codziennie jest Dzień Kobiet. Żegnamy reklamy.